ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 kwietnia, jest punktualnie 18. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki przybył do Waszyngtonu. W Białym Domu jeszcze dziś spotka się z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Kilkunastu polskich pilotów niebawem rozpocznie szkolenia z obsługi nowoczesnych samolotów F-35. Dziś dopełniono formalności w tej sprawie. Pogoda znów da się we znaki. Za chwilę szczegóły ostrzeżeń MGW. Premier Mateusz Morawiecki przybył do Waszyngtonu, gdzie spotka się z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Kamalą Harris. Rozmowy w Białym Domu będą poświęcone wzmacnianiu polsko-amerykańskich relacji, szczególnie w zakresie energetyki i współpracy zbrojeniowej. Rzecznik rządu Piotr Miller zaznaczył, że wizyta wpisuje się w intensywne kontakty Warszawy i Waszyngtonu na najwyższym szczeblu. Pani prezydent była też w Polsce jakiś czas temu, też tutaj odbyło się spotkanie z panem premierem Mateuszem Morawieckim, ale też w ostatnim czasie dwa spotkania z prezydentem Bidenem, ale kwestie te, które będą poruszane w Białym Domu, to dotyczą właśnie przede wszystkim spraw gospodarczych, ekonomicznych oraz sektora energetycznego. Tak jak wiemy, Stanom Zjednoczonym zależy na inwestycji, którą wspólnie realizujemy w Polsce, czyli pierwszej elektrowni jądrowej, która w tej chwili jest w trakcie realizacji. Wizyta premiera Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych ma potrwać do czwartku. Kolejnymi punktami będą m.in. spotkania z przedstawicielami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pierwsi polscy piloci gotowi do szkolenia na myśliwcach piątej generacji, samolotach F-35. Za ocean poleci w sumie kilkunastu lotników, pierwszych dwóch na początku przyszłego roku. Cała grupa pilotów odebrała dziś w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach certyfikaty, które potwierdzają gotowość żołnierzy do dalszego szkolenia za oceanem. Dokumenty wręczył pilotom wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak, a o szczegółach Agnieszka Noszkiewicz. Piloci, którzy zostali wytypowani do szkolenia w USA, przeszli już treningi na nowoczesnych symulatorach dla myśliwców F-35. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, wręczając pilotom certyfikaty, mówił, że pierwsze maszyny trafią do Polski w połowie przyszłego roku. F-35 są najlepsze na świecie przez swoją sieciocentryczność. Zamawiając Patriotę, zamówiliśmy także system, który zarządza polem walki. W ten system wpięte zostaną polskie F-35, w ten system wpięte zostaną polskie HIMARSy, w ten system wpięte oczywiście będą Patrioty. Większość pilotów wytypowanych do szkolenia to żołnierze z Krzesińskiej Bazy Lotnictwa Taktycznego. Polska zamówiła 32 wielozadaniowe samoloty piątej generacji F-35. Kontrakt wart ponad 4,5 miliarda dolarów obejmuje również logistykę i pakiet szkoleniowy z symulatorami misji włącznie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Uwaga na ulewy. Do jutra miejscami może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Większe opady deszczu wystąpią w zachodniej i centralnej części kraju, a także na południu. Synoptyki Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska dodaje, że oprócz tego w nocy w niektórych regionach temperatura spadnie poniżej zera. Spodziewane są przymrozki. Na północnym wschodzie i na krańcach wschodnich spodziewamy się przygruntowych przymrozków do minus 1 stopnia. Natomiast na południowych powiatach województwa dolnośląskiego temperatura minimalna wyniesie nawet minus 2 stopnie. Na Podhalu około 0 stopni. W rejonach podgórskich i wysoko w górach w nocy z wtorku na środę wystąpią także opady deszczu ze śniegiem i opady śniegu. Noc najcieplejsza będzie w centrum kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 5 do 7 stopni. Do sanktuarium Miasta Górskiego w Częstochowie tradycyjnie we wtorek wielkanocny przybyli maturzyści z archidiecezji łódzkiej. Towarzyszą im nauczyciele i kapłani. Przyjechałem tutaj, myślę, żeby zawierzyć kwestie matury oraz też jakieś inne kwestie w moim życiu Matce Bożej, żeby ona się tym zajęła i to ułożyła tak, żeby było najlepiej. Stresujemy się, dlatego też tu przyjechałyśmy, żeby się zawierzyć Panu Bogu i żeby jakoś dał jakąś nam siłę. Przed tą maturą tu przyjechałem, bo jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, to tutaj na Jasnej Górze już kilka razy byłem ofiarować jakiś swój problem i no na razie skuteczność 100%. Ksiądz Paweł Bóg. Jestem duszpasterzem młodzieży w naszej archidiecezji łódzkiej. Sam fakt tego, że oni chcą ten trudny moment, ale bardzo ważny, zawierzyć Matce Bożej, to jest dla mnie pokazane, że to są ludzie odważni, bo chcą stanąć w prawdzie i w pokorze, że mogą nie być sami wystarczający, że potrafią szukać pomocy w różnych miejscach, no i w tym miejscu także dla nas bardzo ważnym, czyli na Jasnej Górze. W tym tygodniu na Jasną Górę przybędą jeszcze maturzyści z diecezji radomskiej oraz opolskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem w większości regionów pochmurno z większymi przejaśnieniami, natomiast deszcz i to w drugiej połowie nocy będzie padał od Pomorza Gdańskiego i Warmii przez Mazowsze po Małopolskę i Podkarpacie, a w Karpatach deszcz ze śniegiem i sam śnieg, mało tego, na szczytach górskich dosypie kolejnych tej nocy około 10 cm śniegu. Nocą od minus 3 stopni w Kotlinach Sudeckich, 2 stopnie powyżej zera na zachodzie, do 5-6 stopni w większości regionów. Rano uważajmy szczególnie na krańcach zachodnich, na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro na zachodzie kraju najwięcej słońca, w pozostałych regionach pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, a na termometrach jutro od 5 stopni na Podhalu, 7 na Wybrzeżu, 10-13 w centrum, najwyższa temperatura na Suwalszczyźnie do 15 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Też troszkę w serwisie informacyjnym, ale i my przed 18 mówiliśmy o kierunkach studiów. Diagnosta ekoprzestępczości, inżynier internetu rzeczy czy instruktor survivalu to tylko przykłady. Państwa zdaniem, jaki kierunek byłby perspektywiczny? Nowe kierunki studiów, 2 dwójki i 7 trójek. Już za chwilę trójkowy komentarz dnia. If I die before I wake, at least in heaven I can skate. Right now on earth I can't do jack without the man upon my back. Now heaven would be a DJ spinning dub all night long, and heaven would be just kicking back with Jesus packing my bong. And if you don't believe, przed dzisiejszym koncertem pod patronatem Trójki. Dzisiejszym koncertem w Warszawie Katie Melua zostawiła dla Państwa płyty z autografem. Kto ma ochotę na taką płytę, proszę uzasadnić dlaczego. 71335 i dopisać imię, nazwisko i adres Katie Melua, a album z jej autografem przed koncertem dziś w Warszawie czeka na Państwa. 71335. No a teraz już 10 minut po godzinie 18. Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. Dzień dobry. Kłaniam się nisko, dzień dobry. Panie rzeczniku, dziś pan premier Mateusz Morawiecki spotka się między innymi z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. O czym na pewno pana zdaniem powinni porozmawiać politycy, abstrahując oczywiście od tego, co się w oficjalnym przekazie pojawia od kilku dni? O tym oczywiście, o czym porozmawiali, powiedzą sami pani wiceprezydent i premier po zakończeniu tych rozmów, ale tematów, które poruszyć będzie chciał pan premier Morawiecki podczas swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, jest bardzo, bardzo dużo. Premier dzisiaj podczas porannego oświadczenia dla prasy przed odlotem do Stanów Zjednoczonych mówił o kwestiach amerykańskich inwestycji. To jest bardzo ważna kwestia bilateralna między nami, Stanami Zjednoczonymi, a Polską. Polską, która jest jednym z najbardziej przyjaznych miejsc dla biznesu, w tym również, a może i przede wszystkim dla amerykańskiego, ale wielu ludzi w Ameryce w ciągu ostatnich miesięcy, kilkunastu, zaczęło geograficznie zbyt mocno przybliża się nas do strefy wojny. Ten kapitał trzeba do Polski przyciągać. Pan premier, doświadczony jednak, czy ekonomista, będzie to w Stanach Zjednoczonych robił. To są kwestie, panie redaktorze, współpracy energetycznej i wojskowej. Ja generalnie nie powinienem wymieniać tych rzeczy obok siebie, ale one są bardzo obok siebie położone teraz w polsko-amerykańskiej agendzie. Mamy kwestię rozmów na temat elektrowni jądrowej w Polsce. Mamy kwestię broni, która będzie do Polski w jakimś mniejszym lub większym stopniu dowożona. Mamy wreszcie rzecz trzecią i nie będę tutaj już przedłużał, czyli pomoc dla Ukrainy oraz masę różnych szczegółów, które się podczas takich dyplomatycznych rozmów bardzo, bardzo często pojawiają. No świetnie. I co panu podpowiada intuicja? Czy pan premier wróci z tarczą czy na tarczy ze Stanów Zjednoczonych? Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych zawsze wierzy w swojego premiera. Tak jak wierzy w swojego ministra, w swojego prezydenta. To zależy, panie redaktorze. Pamiętajmy o tym, że takie inwestycje mnie interesują. No to się okaże oczywiście w ciągu najbliższych paru miesięcy i myślę, że nie omieszka się pan premier i my wszyscy nimi pochwalić, jeżeli będą następowały, bo to jest jednak zwłaszcza teraz w roku wyborczym ważna informacja pokazująca, że rząd Zjednoczonej Prawicy ma jednak ważny pomysł na sukces gospodarczy naszego państwa. Więc myślę, że z tym największego problemu nie będzie, ale pamiętajmy, że takie rzeczy układają się ciszej, dłużej. Myślę, że najbliższe miesiące będą to przynosiły, tak jak zresztą będą przynosiły informacje w sprawach wojskowych czy innych także. Pan prezydent Joe Biden powiedział z kolei, że planuje startować w wyborach prezydenckich w przyszłym roku. To jest dobra wiadomość dla naszego kraju? Pan prezydent Biden zachował się wspaniale w roku 2022. Wspiera bardzo mocno Polskę w kwestiach wojskowych i wschodnią flankę NATO. Powiedział, co o nas Polakach myśli i podziękował nam za wszystko. Czy to jest dobre dla Polski? To pamiętajmy o tym, że Amerykanie się już takimi kryteriami nie posługują. To musi być przede wszystkim dobre dla Stanów Zjednoczonych, które czeka zresztą bardzo trudna kampania, bo mamy przecież ciągle jeszcze także byłego prezydenta Donalda Trumpa, który chce na ten stolec prezydencki w Białym Domu powrócić. No, ale ja dzisiaj rozmawiam z panem, z Joe Bidenem, być może niebawem. Kto wie? Czy pana zdaniem więcej waży dziś z naszej perspektywy z nad Wisły Joe Biden czy Donald Trump? No bo nie jest tajemnicą przecież, że rząd Zjednoczonej Prawicy było wam blisko. Panie redaktorze, jest tam blisko do każdego amerykańskiego rządu, bo polski sojusznikiem są Stany Zjednoczone. Bez względu na to, kto tam jest prezydentem, sekretarzem stanu, wiceprezydentem i będziemy zawsze dobrym i lojalnym sojusznikiem każdego amerykańskiego rządu. I jak widać, prędzej czy później nawet te amerykańskie rządy, które na początku wcale nie jest do nas blisko, a tak było trochę z rządem, z administracją prezydenta Bidena, zaczynają rozumieć, że Polska jest jednym z najważniejszych sojuszników Ameryki w Europie i na świecie. Więc ja uważam, panie redaktorze, że bez względu na to, kto te amerykańskie wybory wygra, Polska i tak będzie na tym korzystała. No dobrze, mamy to na taśmie. Prezydent nie Francji, Emmanuel Macron powiedział w drodze powrotnej z wizyty w Chinach, że Europa musi się uniezależnić od Stanów Zjednoczonych i nie dać wciągać w konflikt o Tajwan. Panie, jak pan to skomentuje? Panie redaktorze, Europa jest bardzo uniezależniona od Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza połowa Europy, która jest Rosją. Ale tak śmiechem, żartem mówiąc, prezydent Emmanuel Macron nie jest reprezentantem Europy, który miałby prawo mówić w naszym imieniu. Myślę, że równie ważne prawo do mówienia w tych sprawach ma na przykład Polska, która uważa, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, nazwany przez prezydenta Macrona niesłusznie uzależnieniem, jest jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa europejskiego i nikt chwilowo nie jest w stanie dać Europie tego bezpieczeństwa inaczej niż Stany Zjednoczone. I Polska uważa, że relacje transatlantyckie są podstawą naszego bezpieczeństwa, tak jak to także, wracając do pierwszego pytania pana redaktora, zauważył premier Morawiecki, przypominając, że jak za 2 lata będzie polskie przewodnictwo w Unii Europejskiej trwało, to jednak będziemy to transatlantyckie partnerstwo podkreślali chyba mocniej niż Emmanuel Macron, wracający z Pekinu. No dobrze, to zmieniamy temat. Dziennikarze Rzeczypospolitej ustalili, że zboże techniczne z Ukrainy miało zostać sprzedane jako polskie spożywcze największym producentom mąki w naszym kraju. Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła już nawet śledztwo w tej sprawie. I pytanie jest moje takie do pana, jak strona ukraińska w ogóle zapatruje się na te wszystkie problematyczne kwestie, o których jest głośno w ostatnich tygodniach. Czy Ukraina wykazuje chęć współpracy? Jak najbardziej pamiętamy też w okresie wizyty prezydenta Zeleńskiego bardzo mocne stwierdzenie, że Ukraina jest gotowa do ograniczenia eksportu zboża, ale i pamiętajmy, że Polska jest także gotowa do mocniejszego walczenia o prawa naszych rolników, którzy nie mogą być w żaden sposób już ponownie potraktowani tak, aby choćby urodziło im się przeświadczenie, że ich państwo może ich zostawić. Więc myślę, że najbliższe miesiące będą okresem wyrównywania drobnych błędów popełnionych solidarności przez Polskę po ataku Rosji na Ukrainę. A jak idą rozmowy w, no umówmy się, równie trudnych sprawach, chociaż o innej zupełnie wrażliwości, to znaczy ekshumacji i godnych pochówków ofiar UPA. Czy tutaj rozmawiacie w ogóle na ten temat? Tak, rozmawiali o tym pan prezydent i pan premier. Rozmowy trwają na niższych szczeblach. Liczymy na to, że te efekty będą bardziej widoczne niż są, bo niestety ciągle nie ma pomników, nie ma krzyży w miejscach, w których leżą pomordowani w zbrodni wołyńsko-galicyjskiej Polacy. Te ekshumacje są w tej chwili bardziej dostępne, możliwość ubiegania się o nie niż była tak jeszcze ponad rok temu, więc to otwarcie ze strony władz ukraińskich się zaczyna, ale odpowiem panie redaktorze bardzo dyplomatycznie, to jest ciągle zbyt mało. Liczmy na to, że jednak nasz partner będzie rozumiał z każdym miesiącem coraz więcej i więcej. A kiedy? Oby jak najszybciej, panie redaktorze, bo sojusz polsko-ukraiński opierać się powinien również na załatwieniu spraw spornych. To ile dajecie sobie jeszcze czasu na to? Z Ukraińcami, panie redaktorze, możemy sobie dawać bardzo, bardzo wiele czasu, ale tego czasu, ten czas nie zawsze już mają dzieci, tych, którzy pamiętają Wołyń, nie zawsze mają go ci, którzy tą zbrodnię pamiętają i którzy chcieliby jednak swoich bliskich, godnie pochowanych zobaczyć. Ale no właśnie jest dlatego to o to pytam. Jest to możliwe, właśnie panie redaktorze. I otwarcie Polski na Ukrainę zaczyna przynosić pozytywniejsze rezultaty. Ja bym bardzo chciał, żeby takie wspólne obchody 80-lecia rocznicy zbrodni wołyńskiej w lipcu Polaków i Ukraińców zbliżały. Tego się już nie da więcej przemilczać rzekomo dla dobra polsko-ukraińskich stosunków. Też bym bardzo chciał. W zeszłym tygodniu MSZ wydało komunikat. Fragment tego komunikatu brzmi następująco. Uważamy, że Republika Federalna Niemiec powinna natychmiast rozpocząć systemowe działania prowadzące do zrekompensowania strat poniesionych przez Polskę i jej obywateli. Tyle z komunikatu, a jakie są realne szanse na cokolwiek, to znaczy na reparacje? I tutaj wracamy trochę do Stanów Zjednoczonych. Czy sądzi pan, że pan premier Mateusz Morawiecki też tutaj gdzieś być może chociaż przez chwilę będzie miał szansę porozmawiać na ten temat. Czy w agendzie pana premiera wizyty preparacji się znajdują? To akurat nie wiem tego, panie redaktorze, ale one się znajdowały i podczas rozmów ministra Raua w agendzie w grudniu i innych polskich polityków, ministra Mularczyka, kiedy się spotkał ze swoimi odpowiednikami. Polska tą kwestię porusza. Polska o tej kwestii, która była przez wiele lat przemilczana i nie zdawali sobie sprawy nawet Polacy, że jest ważna, omawia. Jakie będą tego rezultaty? Ja jestem, panie redaktorze, urzędnikiem, więc dostrzegam zalety długiego trwania. Nie wszystko pewnie się nam uda załatwić w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Jak będzie, to zobaczymy. Ale trzeba to załatwiać. Ktoś w ogóle jest chętny do podejmowania tych rozmów? Tak, wiele krajów jest chętnych, jeżeli chodzi o wsparcie polskich spraw. Kto na przykład? No, spraw dyplomatycznych już tutaj paru nie mogę ujawniać, no ale nie jesteśmy bez wątpienia. Ale jeden kraj może pan wymienić. Nie mogę żadnego, panie redaktorze. Łukasz Jasina, rzecznik MSZ, był gościem trójkowego komentarza dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. To Trójka, audycja popołudniowa, 20 minut po 18. Popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, a ja niezmiennie przypominam, bo i to się pojawia dziś w kalendarzu. Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Radia. Gdy myślę radio, to myślę o radioodbiorniku, ale również o osobach, które tworzą radio, tworzą audycję i o tym, czego słuchacz nie wie, że trzeba wszystko, brzydko mówiąc, spiąć. Realizatorzy, prowadzący, wydawcy, serwisanci, to jest takie słychać, a nie widać. O właśnie, i taką to tworzymy rodzinę radiową, ale bez słuchaczy czymże byłaby ta właśnie. Bardzo Państwu dziękujemy, bo i takie sygnały nie tylko telefoniczne, które słychać, ale także te, które są, a ich nie słychać, a widać właśnie wprost na ekranie monitor. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl to mailowo, a telefonicznie to już Państwo wiedzą, 2 2 i 7 3. Zapraszamy. Have you got color in your cheeks?

plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 18, no to w drogę. Radio Nawigator. A co na drogach, o tym Jakub Domoracki. Witamy ponownie. Dzień dobry jeszcze raz. Poważnie zakorkowana jest autostrada A2 na wysokości Poznania w kierunku Świecka. Wcześniej doszło tam do karambolu 11 pojazdów osobowych. Co prawda na 163 kilometrze jezdnia jest już całkowicie odblokowana, ale nadal utrzymuje się tam wielokilometrowy zator. Tłoczno jest na A4, zwłaszcza na obwodnicy Krakowa, od Wieliczki aż do Tyńca oraz na Dolnym Śląsku pomiędzy węzłami Wrocław Wschód i Kąty Wrocławskie. Teraz Mazowsze, gdzie na Krajowej Siódemce w Łomiankach zderzyły się trzy osobówki. Na 349 kilometrze zablokowany jest prawy pas w kierunku Gdańska. A w samej stolicy dużo cierpliwości przyda się m.in. w Alejach Jerozolimskich, także na trasie Łazienkowskiej i oczywiście na S8. Jedźmy ostrożnie, to niezmiennie powtarzamy i proszę zostać z nami. Radio Nawigator Trójki. Bo już teraz po 18.30 skrót serwisu Trójki przedstawia Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki przybył do Waszyngtonu, gdzie spotka się z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. W kolejnych dniach szef rządu spotka się też z przedstawicielami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Rozmowy w Białym Domu mają się rozpocząć o 20.30 czasu polskiego. Będą dotyczyć m.in. sytuacji na Ukrainie. Stołeczny ratusz alarmuje, że w zeszłym roku pacjenci nie skorzystali z aż niemal 300 tysięcy umówionych wizyt w miejskich szpitalach i przychodniach. Z tego powodu władze Warszawy ruszają z akcją informacyjną Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Akcja potrwa przez najbliższe 4 tygodnie. W środkach transportu miejskiego będą emitowane z tego powodu specjalne spoty. Urzędnicy przypominają, by odwołać wizytę, wystarczy jeden telefon. W Rzymie w wielkanocny weekend został pobity turystyczny rekord wszechczasów. Do wiecznego miasta przybyło ponad 1 100 000 osób. Ogłosił to szef Miejskiego Wydziału do Spraw Turystyki Alessandro Onorato. Podobne informacje napływają także z innych miast we Włoszech. Rekord zwiedzających padł na przykład w Galerii Uffizi we Florencji. Więcej informacji w Trójce o godzinie 19. Jutro na zachodzie kraju pogodnie, poza tym pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Wiatru nie bierzemy pod uwagę, jutro słaby, zmienny. A na termometrach zmiany od 5 stopni na Podhalu, 7 nad morzem, 10-13 w centrum, do nawet 15 stopni na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Czyżby już wiosna? No może w górach niekoniecznie, bo jeszcze tam opady deszczu ze śniegiem i śniegu, ale już się chyba robi coraz bliżej. Za 27 minut 19. Simply Red w audycji popołudniowej, a w dzisiejszej popołudniowce mamy dla Państwa płytę Katie Melua, Love and Honey, przed jednym z trzech trójkowych w Polsce koncertów. Ten koncert dziś wieczorem w Warszawie. Oczywiście jeszcze spotkanie z artystką będzie dziś w audycji popołudniowej. Kilka słów od niej i zostawiła także płytę z autografem. Katie Melua. Dla kogo? Dla kogo? 71335 SMS-owo. Proszę napisać uzasadnienie, dlaczego ta płyta z autografem artystki powinna być w Państwa dyskografii. 71335 wraz z uzasadnieniem proszę dopisać imię, nazwisko i adres. Za 23 minuty 19, więc już teraz. Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. Zaciskamy pasa na zakupach, tak wynika z najnowszych danych Europejskiego Urzędu Statystycznego. Sprzedaż detaliczna w Unii Europejskiej w lutym spadła o niemal procent w porównaniu do stycznia, najmocniej w Słowenii. Przed nami 5 chudych lat w globalnej gospodarce, tak prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Co roku globalny wzrost ma przyrastać o 3%, a to, jak mówi szefowa funduszu Krystyna Georgiewa, najgorsza prognoza wzrostu od 1990 roku. Nieco lepsze będą najbliższe lata, m.in. dla pracujących rodziców. Przed nami kolejne już w tym roku zmiany w kodeksie pracy. Nowela zakłada dużo więcej urlopu dla rodziców czy opiekunów, a wszystkim daje możliwość dni wolnych z powodu działania siły wyższej. Zmian, które zaczną obowiązywać pod koniec kwietnia, znacznie więcej. Za chwilę porozmawiamy o nich z naszym gościem. Waluty. Frank po południu jest po 4,73, euro kosztuje 4,67, dolar amerykański 4,27, a brytyjski funt 5,32. Podsumowanie dnia. A z nami mecenas Liwiusz Laska, ekspert prawa pracy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chyba działy kadr nie nudzą się tej wiosny, prawda? Mamy już drugą, taką sporą zmianę w kodeksie pracy. Oj nie, pełne ręce pracy dla działów kadr, dla ludzi szkolących, dla pracowników, dla związków zawodowych. Tak, jakby pan zbilansował jakieś cienie i blaski tych zmian, to wychodzimy in plus? Oczywiście. Właściwie, jeżeli pracownicy, czyli większość społeczeństwa, to same plusy, można powiedzieć. Dostajemy nowe rozwiązania, łączymy się bardziej ze społeczeństwem europejskim, poszerzamy standardy ochronne prawa pracy, same dobro. Tutaj chyba taką grupą szczególnie docenioną będą rodzice, prawda? Bo mamy dużo tych tygodni urlopowych, łącznie 41 tygodni, a w przypadku, kiedy rodzą nam się bliźniaki, 43 tygodnie. To jest sporo więcej niż to, co mamy teraz. Tak, ale bardziej konkretne zmiany, czy to oczywiście dotyczy możliwości wybierania tego urlopu, na przykład będzie mógł wziąć ojciec urlop niezależnie od tego, czy matka jest zatrudniona. Do tej pory takiej możliwości nie było. Zrównano status, kwotę, która będzie wypłacana, będzie to 70% wysokości zasiłku przez cały okres. Do tej pory w pierwszym okresie było to 100%, potem 60%, więc dużo, dużo dobrych zmian. Zresztą nie tylko rodzice będą mogli liczyć na te dodatkowe dni wolne, bo też na przykład opieka nad osobą chorą w rodzinie, czy osobą starszą, czy jakkolwiek potrzebującą opieki, to też jest jakaś nowość, prawda, która się w tym kodeksie pojawi. Tak, to jest ta możliwość. Będzie to 5 dni bezpłatnego urlopu w roku, możliwość właśnie zajęcia się chorym rodzicem, dzieckiem. Ta możliwość jest bardzo ważna, jakby poprawia nam standardy życia społecznego, rodzinnego. A na czym ma polegać to działanie siły wyższej? Co to takiego jest? Tutaj będziemy się musieli z czegoś tłumaczyć? Ile takich dni mamy, kiedy się możemy na tą siłę wyższą powołać? Znaczy to dni, to bardziej to będzie w godzinach liczone, bo to właśnie będzie 16 godzin. Siła wyższa, no to zgodnie z definicjami w polskim prawie przyjętym, tutaj jakby długo dyskutowano w Polsce przy przyjmowaniu tych przepisów. W każdym razie chodzi o sytuację nadzwyczajną, nieprzewidywalną wcześniej. No, czyli na przykład ktoś zachoruje, tego nie mogliśmy przewidzieć, nie wiem, dziecko złamie nogę, rękę, możemy jechać do szpitala, nie wiem. No i tu rozumiem, że nie będziemy musieli nic pracodawcy udowadniać, cóż to była za siła wyższa i będziemy mogli liczyć na połowę naszej wypłaty. Tak, to jakby potrzebne rozwiązanie, które pracownicy czekali. Oczywiście postulaty związków zawodowych były trochę szersze, żeby to było w 100% płatne. ale niewątpliwie to jest potrzebne, że w takim momencie bierzemy ten urlop, no możemy... O nic się nie martwimy, musimy tylko to zgłosić tego samego dnia. Tak, i rodzina może na nas liczyć gdzieś tam, my się nie musimy martwić, nie wiem, nagłym opuszczeniem miejsca pracy, innymi sytuacjami, to bardzo ważne i potrzebne rozwiązanie. No bardzo nam się też zmieniły te sposoby wypowiadania umowy, prawda? Bo dotychczas, jeżeli byliśmy na jakiejś umowie na czas określony, na przykład, no to pracodawca po prostu mógł ją zakończyć i tutaj przed nikim się nie musiał tłumaczyć. Chyba coś tu się zmienia, prawda? Tak, oczywiście mamy znowuż dobre zmiany, a tak naprawdę powrót do rozwiązań sprzed lat. W Polsce, to jest do tego, że wypowiedzenie umowy na czas określony musi być uzasadnione. Musi być w taki sposób uzasadnione, żeby podlegało możliwości weryfikacji sądowej. No, to też przywraca ludziom wiarę w siebie, bo do tej pory no, było to niemiłe dostać wypowiedzenie z dnia na dzień. Przypomnę, że tutaj bardzo krótkie też okresy wypowiedzeń były przy umowach na czas określony, nie wiem, na przykład 2 tygodnie. No i to burzyło wiarę w ludzi. Dzisiaj musimy wiedzieć, dlaczego zostaliśmy zwolnieni. B, ta przyczyna też musi być realna, jakby konkretna, bardzo dobre rozwiązanie. No, będziemy też mogli zawalczyć o inny rodzaj umowy, o jakieś lepsze warunki. I też ciekawostka, tu pracodawca będzie musiał odpowiedzieć nam na piśmie, czyli do sprawy się merytorycznie odnieść. Tak, kolejne dobre rozwiązanie. W ciągu roku, czy raz na pół roku pracownik będzie mógł wystąpić do pracodawcy o zmianę jego warunków umowy. Jeżeli ma na przykład umowę na czas określony, może wystąpić o to, żeby dostać umowę bardziej przewidywalną, czyli umowę na przykład na czas nieokreślony, albo żeby mu zmienić określone warunki. Też bardzo ważna rzecz. To się wpisuje w tą całą filozofię dyrektywy Work and Balance, czyli to, żeby warunki pracy były bardziej przewidywalne, żebyśmy nie mieli stresu, że nas ktoś zwolni, żebyśmy mogli się rozwijać w pracy, w której jesteśmy. To się wpisuje taką po prostu szerszą filozofię. To powiedzmy jeszcze, kiedy te wszystkie przepisy zaczną obowiązywać, bo rozumiem, że one już, kto miał nad nimi głosować, ten głosował. Dokument jest podpisany przez prezydenta, opublikowany w Dzienniku Ustaw. To co teraz jeszcze musi się stać? No jest tak zwane vacatio legis, czyli okres, po którym ustawa wchodzi w życie. Będzie to 26 kwietnia. Na pewno do tego tematu jeszcze na naszej antenie będziemy wracać. Naszym gościem był mecenas Liwiusz Laska, ekspert prawa pracy. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za te słowa. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz, a było to... Podsumowanie dnia. Za 16 minut 19 po raz kolejny, a nie ostatni, sięgamy po nagrania z listy przebojów. Wczoraj od tego nagrania zaczęliśmy. Propozycja i miejsce 33. Daria ze Śląska. Bill w propozycjach do listy przebojów trójki na miejscu 33. Daria ze Śląska. 12 minut pozostało do godziny 19. Katie Melua przez najbliższe dni wystąpi na 3 koncertach w Polsce. Pierwszy już dziś za nieco ponad 2 godziny na warszawskim Torwarze. Przypomnę, że artystka promuje swój najnowszy album Love and Money, który jest 9. krążkiem w jej artystycznym dorobku. O wrażeniach związanych z płytą opowie teraz Joanna Jedliczko, założycielka polskiego fanklubu artystki. Myślę, że jest trochę bardziej różnorodny niż ten poprzedni. Jest również taki spokojny, ale jest tam kilka elementów takie, które bardzo lubię. Na przykład taka bardziej jazzująca perkusja, troszeczkę takiego surowego brzmienia amerykańskiego, bym powiedziała, więc myślę, że jest ciekawie. To ciekawe brzmienie może wynikać z wolności, jaką mieli muzycy podczas sesji nagraniowych, co wspomina Katie Melua. We actually went into Real World Studios, which is the Peter Gabriel owned studios. Nagrywaliśmy płytę w studiu Real World Petera Gabriela. Legendarne, ikoniczne studio. Pracowaliśmy z wieloma niesamowitymi muzykami. Dla mnie piosenka musi grać akustycznie, zanim wejdziemy do studia. Kiedy muzycy sesyjni biorą się za nagrywanie, chciałam, żeby mieli wolność. Kocham tę brytyjską tradycję nagrywania płyt z zespołem na żywo, nie polegając zanadto na komputerach czy syntezatorach. Na pewno emocje są duże, ponieważ jest to pierwszy koncert Katie po pandemii. Też był w międzyczasie kilka razy przekładany, więc już długo na niego czekaliśmy. Do tego doszła nowa płyta, więc czekamy z niecierpliwością. Najnowszy album Katie, Love and Money, może być jednym z najbardziej osobistych w dorobku artystki. Utwór tytułowy z płyty, jak i teledysk do kompozycji, ma dla piosenkarki szczególne znaczenie. I'm also coming from an immigrant family. Pochodzę z rodziny imigrantów. Przenieśliśmy się z Gruzji do Wielkiej Brytanii. W takim położeniu wysyłasz rodzinie, która została, miłość, pieniądze. Chciałam poruszyć ten temat, ponieważ nie jest to rzecz, którą często poruszałam w swojej muzyce. W teledysku chcieliśmy opowiedzieć historię z perspektywy kogoś, kto musi pracować za granicą i tęskni za swoją rodziną w kraju. Też dużo w jej życiu się zmieniło. Niedawno została mamą, więc myślę, że ta jej emocjonalność, także muzyczna, będzie ewoluować w całkiem inną stronę i będziemy powoli się o tym przekonywać. It's my first one. To moja pierwsza trasa jako mama. Mój 5-miesięczny syn jest ze mną. Na płycie jest wiele motywów, które opowiadają o moim zakochiwaniu się w ojcu mojego syna Sandro Olin. Nowa płyta, z której będę grać większość piosenek na tej trasie, jest wypełniona szczęśliwymi wspomnieniami odrzucania pesymizmu związanego z poważnymi relacjami. In a way, letting go of the pessimism I had about long-term relationships. Between the shows and interviews, never had time to give the best of me to you. You set me free. Michał Kowarski też, nasz reporter zasłuchany w utwory Katie Melua. Oczywiście te 3 koncerty pod patronatem trójki. Serdecznie Państwu polecamy ten dzisiejszy za nieco ponad 2 godziny na warszawskim Torwarze. A my mamy dla Państwa płytę z autografem artystki. Najnowszą płytę proszę napisać 71335. Czekamy na Państwa SMS-y. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess,